jutra będą znów nowe dni, lepsze dni. Wierzę w to z całych sił. Sabotaż to twoja broń. Chcesz niszczyć mnie, więc teraz doskonale wiem, w którą stronę chcę biec. Sabotaż teraz. Wierzę w to z całych sił. Sabotaż to twoja broń. Chcesz niszczyć mnie, więc teraz doskonale wiem, w którą stronę chcę biec. Sabotaż teraz to. Doskonale wiem, w którą stronę chcę biec. Sabotaż teraz, cofnij się, nie boję się. Sabotaż to twoja broń, więc patrz, nie poddam się. Nie.